Wow. Dus yeah, that's when we got the news. We were yeah, super it's happy. A big celebration. Yeah, of course. Yeah. It was so great. Six years safety. It's like wow. Yeah. Also because of the initially it was very uncertain because there was one guy from the gemeente who promised we were left alone on this place, but it was he kind of decided that himself. He didn't communicate with anybody from the gemeente. So at the moment we were here, the handhaving was like, "What the fuck are you doing?" Oh, and, I had no idea. So it wasn't communicated yet, but I think it was a good suggestion to go here. Green Tribe lives. Yeah. When you came here, it was quite a mess, I remember. Yeah, it was the hometown of Rob Bril. Rob Bril. The initiator of... he was he started the Occupy Waking in the Netherlands, right? The Occupy movement. Oh, really? Was he started Occupy in the Netherlands? Right? Yeah. He was the guy who started squatting a few square meters in the center, city center. Uh-huh. He just put red-white cords on the floor. Yeah. So this is where I live now. So yeah. And he only lived with his dog, and so he had a few stuff. Yeah. But then at some point, the municipality wanted to get rid of him. And they were a bit tired to send him away every time. That they said, "There's a Westport, there's a field there you can stay." Really told him to go here. Yeah. Ah, I didn't know. So he was here for 5-6 years or so. Yeah. Built a huge camp of trash, of course. Yeah. It was like a huge castle. It was like it was insane. And but when you got here, it was already torn apart by some rommelige situatie when they took him out of here. They took him out of here and then they left everything like it was. Hi. They left everything like it was, so they took it on Bril, but they didn't take their shit. Everything like it was. Yeah, so for 3 years it was like rats came, rotting birds. And then we had the privilege to to clean it up. But for a good reason. Yeah, it must have been quite a few containers full of rubbish. Yeah, like six cubic meters. And then it was time to build. Yeah, then it was time to build. Yeah. Or first the move. Yeah, so... Yeah, that was a huge operation. Yeah. When I still think of it, it was like one big rush of... getting the old place empty, getting everything so over. It was 6 years living in Slotervaart. It was quite a camp. Yeah, it was also collected quite some stuff, of course. Yeah, and built a lot of shit and dug a lot of shit. So, but we managed to get it empty on time. Yeah. Have you ever been back there? Have you seen it after? Yeah, I weigered daar heen te gaan. It's a sad view. Yeah, I guess. Yeah, it's even the guys next to us from the shady cafe. Yeah. They missed us. Yeah, there's a very shady bar where a lot of taxi drivers came, and often there was the sound of. Hoe zeg je dat? Lachgas? Laughing gas, the nitrogen. You know, all night filling balloons, you know, like. Because I was living there also during Corona. I was like, house. But they missed us. Or I was. We had some mail from them, so I brought it. And I said, "Where did you go? Suddenly you were gone." Yeah. Yeah, it was nice. And also the there was an CEO of a company in one of those buildings around there. Yeah, we got an email from him. Well, where did you go? Oh, really? So, yeah, it was, okay, so it was really sad to see. Yeah. So some people cared. Yeah, definitely. Yeah. Yeah. Good to know. Yeah, yeah. So, But and here, because in the Slaughter Park it was quite easy to get all kinds of facilities like power, water. Yeah. Is it here also? Do you have any electricity? Is we are. It's in the pipeline. It's in the pipeline. It's in the pipeline. well, actually, because we get a gedoogverklaring now, the GGD also says, if they are officially permitted, then the municipality is also obliged to give water, to give drinking water, for example. Okay. So how they're gonna do that? I don't know. Maybe I hope they're gonna make solid drink. Yeah, I mean there is water around. I mean the companies are close, so yeah. Yeah. So that shouldn't be a problem. So water, electricity is coming. Yeah. And then. Wow, great! Yeah. Yeah. But as soon as the sun is shining, we have enough power. Yeah, yeah, there's a lot of sun here, of course. But in the winter, it's probably a bit too little. Yeah. Yeah. How was it here in the winter? Did you stay here in winter? Yeah. without running water, without electricity. Yeah, it was rough. Muddy. It was wet. It was muddy. Yeah, yeah, yeah. Cold. But. Survive. Yeah, we survived, and next winter will be better, you know. That's that's a good thing about this kind of suffering. You know, it will get better only after this. You appreciate all it. All it needs is time and work. Yeah, yeah, yeah. And the more you appreciate it, how it's now. So, So, I'm very happy. How many people are living here now? The max is 12. It's, Camille is also joining, probably, so then we are with 12. Okay. Yeah. Oh, he is. Oh, I thought he already had joined somehow. I don't know why. But he was about to join during the move, but then he got this offer from Rijkshemelvaart. Ah, okay. And but apparently that was also blocked by somebody. So last week he came back to ask if he could still be here, but actually every place gone, but he's gonna stay with Susie. Susie has a very nice spot here. Yeah. In the corner. And Camille has a very tiny caravan of two and a half by one and a bit or so. So it's just a bed? Yeah, I think so. And a kitchen, and then you fold up the bed and you can sit. Yeah. And nice. It fits there nicely. So it can fit in the corner. Yeah, great. So 11, I guess I know most of them. Pim. Mark is new, of course. Yeah, but you know him already for a while. And Pim? Pim is the latest. Leontien is actually the latest. But Leontien is also. We also know. Leontien. Yeah. Okay. She lives there at Bear's old place. So Bear flew away somewhere. There was a story. He's a flying object. Hoe zeg je dat? Ongeleid projectiel. Beetje. Toch? Oh, sorry. Maar het is. Bear is gewoon. Die heeft. Wat een leven heeft hij, jongen. Ongelooflijk. Dat heeft hij allemaal meegemaakt, de bank. Die is gewoon hoe die is. En dat past niet overal even goed. Nee. Er is gewoon een speciale plek nodig. Kijk,

Luister, het is tijd voor een nieuwe wending. Henkie B. is gesignaleerd en er is iets met een gestolen hart of zo. Henkie B. is de kunstenaar met Love Locks.

echt wel een keer gevraagd. Ja, echt, hè? Ja. Ben je de harte dief? Ik ben echt dagen bezig geweest. Ik wou dat ik een week onderweg ben geweest. Ja. En dan kom ik thuis. Heb ik en jij weet in elke stad weet je gewoon ja, de slokjes wel. Google, die helpt. Love Lock Bridge. Toevallig was ik gisteren nog in Friesland om materiaal te halen. Oh, wat heb je daar op je auto liggen, joh? What the fuck? Dit zijn piepschame blokken. Ja, er liggen drie nieuwe enorme hart, blokken bovenop een heel kleine lieve auto. En ik ben niet eens aangehouden, ongelooflijk. Je had wel weg kunnen waaien, joh. Nou, inderdaad, dat ging ook echt ja, zo. Ja, ja, natuurlijk, ja, ja, ja. Zo, mij wat, ik heb jaren in een Volkswagen T3 gereden. Nou, nou, dat nou, weet je wel. Wat windgevoeligheid is. Ja. Dus, nou, ik ben ja, bezig. Ja. Ik hoop over een maandje. Moet er iemand een ijsje van ja. Leon zien? Ja, een ijsje! Ja, ik ben gek op ijsjes. Christini! Hoppa, dankjewel. Zie jij nu het keizer van Leon? Oh, ik heb het lekker, dankjewel. Oh, wil jij perenijsjes? Ja. Alsjeblieft. Dankjewel. Grote fan, wauw, wat een goed idee. Hoppa, dankjewel. Leeuwetje. Hij niet. Nou, hij, hij is anti-ijs. En er is ook een nieuwe ster aan het ijsfirmament. De watermeloenijs. Ja? In de kleuren van de Palestijnse vlag. Ook dat goed zo. Ja. Ja. Ja. Ja. Ik zie het. Oh, maar dat vond ik dan weer wel leuk. Ja, nee, dat is... Nou ja, watermeloen is ook een beetje symbool van de Palestijnse strijd. Armeen, ja. Hey. Ja. Dat wist ik niet. Hey. Er zijn mensen gearresteerd. Omdat ze watermeloenen uitdeelden. Dat is echt lang over gedaan. In Duitsland ja, dus, waarschijnlijk. Ja, ik weet niet. Het is misschien een Indianenverhaal, maar het is wel echt. Ja, het is een gebaar van een symbool wat gewoon erbij hoort. Ja, die kleuren. Ja, die hele oorlog, die hele genocide die daar plaatsvindt. Ik vind het onvoorstelbaar dat dat kan. Weet je, dat het maar voortduurt. En dat wij het ook nog. Zorg dat je in Rotterdam gewoon vliegtuigonderdelen hebben voor die idioten. Want dan ja, gaan gewoon een bijen. Dan gaan die gewoon ja, de lichamen van onschuldige mensen in. Deerlijk, man. Ja, dat ben je. Afgebroken vreemd. Ik begrijp er helemaal niks van. Je kan toch niet uit dit land komen ofzo? Ja, dus wel. Maar wat was dat? Ik ken je al jaren. De politiek die doet maar gewoon. Maar die... De politiek, het is een raar spul, hè? Ja, bij het gebouwdruis. Maar stel dat die gekke oorlog hier naartoe komt, dan mag jij voor hun... ook nog aan schieten op andere mensen, weet je. Weet je, denk even na welke belangen er hier gediend worden. Nou, niet jou en de mijne. Nee, maar die oorlog komt niet hierheen, want dat dient hun belangen niet. Dit is waar alle welvaart opgeslagen ligt voor al die idioten. Had je begrepen dat die 5%... Ja, ik had bedacht... Als we toch 5% hebben, dan maken we het OV gratis. Ja, het komt helemaal goed. Dan gaan we huisjes bouwen voor kleine, liever kleine huisjes voor mensen. Zodat ze kunnen verhuizen. Wat je daar dan niet mee kan doen, hè, met dat geld. Gaan we ook stoppen met asfalt. Oh nee, dat levert geld op. Zo. Nou ja, laten we beginnen. En de zorg hernationaliseren. In het midden, dat voelt spannend. Hoe is hij, hoor? Hoi. Een beetje twee lekker banden ja, en dan toch weer hier komen. Hey, wat een karakter. Arthur. Wat een karakter. We kunnen boksen. Ja, ik heb kramp. Oh. Dus liever even handen schudden, Arthur. Dan kom ik weer in beweging. Ja, heb jij het nog een beetje bietje bij je? Geen drugs op de radio. Magere man. Zou je dat even vinden? Ja, nee, het was al voorbij gereden, maar toen dacht ik... Nou, is een disclaimer dat altijd. Dus, nee, ik ben zelf met jou, ik ben ook anti-drug. Vooral? Oh, ja? Ik vraag me altijd af, waar heb ik het voor nodig, drugs, weet je? Nee, maar jij zit natuurlijk heel dicht bij de bron, want jij weet gewoon, love is the drug. Ik weet er alles van, toch? Ik wil dat, en dat weten we al heel lang, Brian Ferry zong het al. Beetje daarheen. Nee, ik was al wel eerder geweest, dus ik ben nu zo op de bron. Ik heb voor Arthur drugs bij me. Oh, dat is fijn. Nee, dat gaf Finn mij maar laatst ook, die is wel heel fel roze. Ja. Die komt waarschijnlijk aan de enkel. Dat zou goed kunnen. Ja. Wat zijn dat nou weer dan? Ja, inderdaad. Wat is dat? Ja, ik pak zo'n kaartje. Die doet ook drie keer briefen. Dan mag ik mijn boodschap meenemen. Dat is heel fijn. Ja, iemand anders die ook... zijn er nog dingen die we niet besproken hebben? Binnenkort op het Museumplein komt het nieuwe Megahart te staan. Daar kan je een fotootje laten zien. Maar, ja, nou, dus ik heb dus een rondje Europa gemaakt om hartjes te verzamelen, sloten. En die komen dus op... Nou, ik heb de draaimolen inmiddels ook gekocht van de week. Draaimolen? Ja. Dus dat hart dat moet draaien en dat komt dan te staan op een draaimolen. Ja hoor. Ja, echt. What the fuck, joh. Henkie is lijp, hè. Kijk hier. Kijk, dit is de kinder... Wacht even kijken. Er zit nu iemand driftig op een telefoon. Ja. Maar ik heb ook geen ogen meer, hè? Dus jij hebt nog een brilletje. Ja, kijk hier. Dit is de draaimolen. Een kinderdraaimolen. Oh, en die heb ik gekocht voor de voet daaronder. Oh ja, natuurlijk. Het draaimechanisme. Ja, daar kan dus een hart van een paar honderd kilo kan daar wel op staan. En het idee is... Als het kind bestendig is, dan... Kijk, inmiddels is de draaimolen gedemonteerd en is dit wat er over is gebleven. Een hele mooie draaischijf. Ja. Geknipt voor een hart. Juist. Dus binnenkort, ik hoop echt met een maand of zo, Kijk, hier heb je een foto van het project. Neem je nu even een druppeltje. Het hart, dit zat in mijn woonkamer. Het plafond, het zit bijna tegen mijn plafond aan. Het is echt een mega ding. Om te proberen. All big love on my way. My big love. Is het of niet? Dat zijn we dan toch nieuwsgierig. So, my big love on my way in the now. Die fles bier wil ik hebben. Zeg ik dat verkeerd? Ja, nee. My big love on my way in the new project. Oh. Ja, het is bijna hetzelfde, maar ik lees het zonder bril. Hè? Jij met bril. Mijn blik is een beetje... Ja, maakt het niet uit. Maar ik had dus een ballon gekocht. En dat ding dat is niet functioneel genoeg. Dus vandaar dat piepschuim wat je net op die auto ziet. 3 meter. Meer vaste vorm. Dus dat staat sinds vanmorgen staat dat in mijn tuin. En dat ga ik nu dan... En wanneer is hij klaar dan? Nou, ik hoop toch wel eind augustus dat hij op het Museumplein komt. In de vijver. Dat is het idee. Gewoon hup, neerzetten. Vanaf 100 is wel echt. Sorry Aafke, maar ik kan toch ook weer Amsterdam 750 stikken. Ja, je pakt die mee. Stikken er gewoon weer op. Ja, dat vindt de gemeente leuk. Weet je. Die denken dan, het is van ons. En ondertussen kan jij gewoon doen wat je wil. Ja, maar dat ook. Niet alleen dat, maar dan ook in het parool staat dat zo. Ja. Een gemeentelijk project. Ja, iedereen denkt dat. Ja, je pakt die stikken erop. Ja, inderdaad, dus, licht gezegend. Ja, gewoon. Ja, weet je het verschil? Ja, die Yankee B, dat is echt een magisch figuur. Dus, en die gaat dus een enorm groot hart maken van sloten. Op het Museumplein in augustus komt het daar te staan. Als Ajax Vissers begint, dan zit je vlak boven de honden. Even, dan begint het hele middag een uurtje gemaakt. Een stein te worden. Naast een kabouter zit. Maar ik heb het wel eens in Mexico dus gehad. Dan kon ik ook niks meer. Dan kon ik alleen maar liggen en genieten waar ik heen ging. Ja. Zeg, waar ga je nou weer heen? Kabouter van nu. Ik heb een kabouter gezien. Ah, eindelijk. Op de kabouterbrug. Ja, er is een bewoner. Met een reddingsboei. Oh, weet ik niet. Waarom kijken mensen tegenwoordig? Mensen lezen niet meer goed, mensen kijken niet meer goed. De reddingsboei, die heb ik daar. Die staat kaboutertje op het dak met een reddingsboei. Oh, die op het dak? Ja. Met een reddingsboei? Ja. Oh, die heb ik niet gezien. Oh. Ik heb wel die kabouter gezien. Nee, maar er is een nieuwe. Die zit in de brug is die gaan wonen. In het brughuisje? Nee, in de brug zelf. In de brug zelf. Oh. Heeft hij een mooi plekje gevonden. Oh, wat goed. En ik hoop dat hij het goed maakt. Ik kwam hem laatst tegen. Hij vond het heel fijn. Hij zat in een soort raampje. Wat lief. Hij komt ook wel eens langs bij de studio. Een soort ooievaar is het. Hij zit gewoon alleen maar te zitten. Hij komt niet. Hij is nooit op bezoek gekomen bij de Padpoestudio. Nou, hij was daar heel even in de Padpoestudio. Afgelopen woensdag op reis naar de brug, naar zijn woonplaats, was hij even op de draaitafel. op de draai te halen. In de studio. En, nou, daarna is hij naar zijn definitieve woonplaats gegaan, hoop ik. Ik hoorde vandaag wel een verontrustend verhaal over een kaboutermoeder. Moeders krimpen, mijn moeder is ook al 10 centimeter gekrompen. Ja. En krimpen. Ja, en er was een man die had zijn moeder, die paste op zijn vingertop. Ja, dus die had hij meegenomen. En die liet hij dan niet eens zien. En probeerde, had ik een soort microfoon. Dus ik zijn moeder spreek, maar toen viel zijn moeder. Oh shit. Dus hij is zijn moeder vroeger. Ja. En toen stapte hij op zijn moeder. Ah nee. Hij trapte zijn moeder gewoon dood. Nou ja, dat is een trauma. Van heb ik jou daar. Ja. Dus laten we hopen dat dat niet veel vaker voor gaat komen. Nee. Ik vond het een verschrikkelijk filmpje. Dat dit een teken des tijds is of zo. Nee, ik vond het echt zo naar. Ik ben eigenlijk nog ontdaan. Maar ja. Ja, gelukkig kom ik jou dan weer tegen, met zo'n, met zo'n snor onder mijn neus. Ja. Ja. Kabouter, ik ga weer bij de kabouterhuis draaien. Op de, ik heb een sunset klaar, 111 minuten, 22 nummers. Dat is dan de laatste dag van Landjewil. Tijdens zonsondergang. Tijdens zonsondergang in het kabouterhuis. Bij het, het kabouterpodium. Ja. Ga jij dat is, de boel overnemen? Ja. Zo. Hey, Aisha. En ik hoop jullie Joker een voorwoord te laten doen. Voor mijn sunset. Ja, Joker, die was laatst met vuur getongen, was hij ook weer behoorlijk. Hij was co-host van Alfredo voor het eerste jaar. En ik vond op de filmpjes, want ik ga nergens meer heen eigenlijk, maar op de filmpjes waar ik het terug kon zien, vond ik het een geslaagd duo. Toch? Jij was er wel bij, toch? Dynamite, ja. Ik heb zo ook. Je hebt het ook op, ja, precies. Ja, misschien heb ik het ook wel via fragmenten van jou gehoord. Free Tribe is alive. Dus, ja. Wel heerlijk dat jij nog steeds bezig bent. Maar jij bent dus niet meer zo actief. Hoor, maak ik op uit jouw opmerking dat je niet naar het Oosterpark gaat nu. En je gaat bij het Vrijpleis hebben ze een demonstratie tegen wapenhandel. Daar ben ik gisteren geweest. Oh, daar ben je al gelukkig. Dat komt niet missen. Ja, dat is een hele mooie tentoonstelling was dat. Ja, echt wel 140 kunstenaars of zo? Ja, heel maar bijzonder. Hebben ze dan alles volgehouden of zo? Of? Ja, het zijn allemaal grafische werken. Het is allemaal posters eigenlijk. Oké. Maar posters gebruikt in de publieke ruimte als zodanig? Nee, het zijn posters die gemaakt zijn voor die tentoonstelling. Want die tentoonstelling No Weapons World is een rondreizend tentoonstelling die al in een aantal steden in Italië is geweest. Ja, ik zag alleen maar Italiaanse namen. De hele wereld gaan en overal waar ze neerstrijken mensen uit te nodigen om ook bij te dragen aan deze verzameling van enorme hoeveelheid echt hele mooie kunstwerken. Ongelooflijk mooi. En nou, een van de Amsterdamse nieuwelingen was dan Mark Kolen. Die had ik vind Mark Kolen geweldig. Die had een kunstwerk over hoe moeilijk het is om sorry te zeggen. Ja. Hij zijn ding waar hij mee de festivals altijd afging. Ook bij een van de laatste ADM. Feesten met oud en nieuw was dat je porseleinen beeldjes kapot mag schieten met een luchtbus. Ik heb er nog een liggen. Ja? Een scherven van zo'n. Het was echt een hysterische toestand in die caravan met echt hele harde muziek en pompende, dansende mensen en masrijden. Ja, heerlijk. Maar goed initiatief dus. Ja. En fijn dat het Vrijpleis is over het algemeen niet zo geëngageerd. Hoeft ook helemaal niet. Ik vind het fijn dat het juist losgezongen mag zijn. Ze hebben af en toe echt hele rake klappen hoor. Ja, nee, maar precies af en toe vind ik ook wel fijn dat het wel ergens over gaat. Maar ik vind het ook zo fijn als het ook nergens over mag gaan. Dat dat ook nog kan. Zeg maar. En dat is bij What's Happening hier heeft dat toch ook wel. En gelukkig is dat allebei nog in het centrum toegankelijk. Van Job in reguliere Bree. Het was Bree. Oh, dat weet ik helemaal niet. W-I-H-H. En het oude ING bankgebouw. In de hele verdieping. Nou, dan moet je dan heel... W-I-H-H. Hebben we het over nu of... Ja, nu. Hè? Oh, dat is dan een blind spot. Ja. Dan moet je dan, dan moet dat, staat dat voor deze weekend voor jou, bij, voor jou op het lijstje? De, maar waar vind ik dat uit dan? We staan die op radar? Of, nee. Ja, soms. Social media of zo. Hij heeft zeg maar een permanent wisselende expositie. Ja. En soms daarbij een evenement. Ja. Bijvoorbeeld het Roxy. Roxy was zoveel jaar geleden dicht. Of in de fik gegaan, dat hebben ze ook gedaan. En een boekpresentatie en dit en dat. Ja, What's Happening Here? Dat is zijn initiatief. Het is een oud bankgebouw. Aan de ene kant komt het uit op de Bloemenmarkt. En aan de andere kant is die leger, die is Dwarsstraat. Aan de kant van de Vijfstraat. Mijn ouders woonden op het platteland, daar had ik altijd mijn tuin. Ja, het was hier echt zo groot. Het is echt een aanwinst. Nou, dankjewel. Dat is hier. En er is een pand gekraakt. Hè? Een boot ook zelfs. Een boot? Ja, een woonboot is gekraakt. En een pand aan de ergens. De afgelopen dagen ook. Is bootjes kraken, is dat misschien een interessante nieuwe tak van sport of zo? Nee, ja, dan moeten de woonboten leeg staan. Dat gebeurt er niet zo over. Nee, want de oudste woonboot ever is weggehaald. Die was bij het Amstelveld, helemaal van hout, heel mooi. Hebben ze helemaal gedeconstrueerd en afgevoerd. Dat was wel jammer, eigenlijk een monument. Dat was vorig jaar. En je hebt natuurlijk de Victor 4 boot. De Victor 4, de legendarische harskoning uit Amerika. Die eigenlijk de eerste drijvende tuin had, het eerste repaircafé op zijn bakfiets en de voorloper van net als een kabouter eigenlijk. Maar die was zijn boot aan het repareren en zwom naar boven een pin in zijn hoofd, alsof die Jasper Grootveld was, of Bart Hugus. Alleen die pin die doorboorde zijn hersenen wel en dood. En nu is dat opgekocht door Jan Six, een nazaat van Jan Six en nog een andere achterlijke miljonair. En die zouden er een museum van maken, maar dat doen ze dus niet. En ik ben met andere mensen bezig om dat museum toch van de grond te krijgen. Want die gast maakt niet alleen, die heeft niet alleen vooruitstrevende ideeën gehad in zijn tijd, maar die maakt ook heel mooie kunst. En die kunnen we nou niet zien. Nee. Nou, het is wel op, ja, alleen op internet en bij verzamelaars. Maar in principe verdient hij zijn werk werd niet echt, vond geen gretig aftrek, maar zijn werk verdient meer dan dat. En ik hoopte, of mensen hoopten dat die twee jongens met geld dat wel voor elkaar zouden gaan krijgen. Maar ja, die hebben blijkbaar andere belangen en andere prioriteiten. Victor 4, ja, fantastisch. En ik ben bang dat hij met zijn, wat jij toen straks, of wat Aafke een hart noemde, dat is gewoon de stadsplattegrond. Als hij die aan het repareren is, dat hij ook op een gegeven moment omhoog zwemt en zijn hoofd baseert aan. Aan het hart, aan het monsterlijke hart van Amsterdam. Ja, en het meest monsterlijke vond ik nog dat die vertelde dat mensen er gewoon spontaan geld op gooien. Ja, het is gewoon een soort nieuwe wensstad, een wensdroom, een wensput geworden. Ik heb daar zo helemaal niks van. Ja, maar dat willen mensen. Mensen willen iets achterlaten. Mensen willen ergens in geloven. Mensen willen, toch? Ja. Dat doen mensen toch allemaal in de fontein? Ja, ik was en mensen bij in IJsland, daar maakten ze zich ook heel veel zorgen over de grote moeder van alle reizigers. Want die werd ook volgestort met muntjes, waardoor die gewoon kapot ging. Kapot, ja. Ja, want fonteinen worden ook steeds leeggehaald. En je had bij op de Veluwe, weet ik nog, de Echo-put. Oh ja. Dan kon je, nou dan hoorde je je naam, hè. Ezel. Maar dan gooiden mensen ook allemaal muntjes in, waardoor die stem ging vervormen. Dat werd heel raar. En kapot. Bestaat hij nog, de Echo-put? Ja, dat weet ik niet. Maar, nou ja, oké. Ja. Dus er zijn dingen van mensen die we niet zo goed begrijpen. En gelukkig kunnen we wel hier op het zijn. Ja, het is een mooie plek, hè? We zijn goed voor elkaar weer. Ja, geweldig. En beter nog dan de vorige. Nou, een potentiële gedoog. Ja, die gedoogconstructie. Ja, nou ja, en die 6 jaar. Kijk, voordat de hele ontwikkeling op gang komt bij Aberdeen en Leimuiden en die hele Er is een doosindustrie. Uiteindelijk wel, maar dat dat gaan wij allemaal niet meer meemaken. Ja, dus die gaan, die blijven als stadsdeelbestuurder is ook al langs geweest. Dus okay. Die hebben het. Ja, er is een mondelinge toezegging van de stadsdeelvoorzitter. Ja. Dus, ja. Ja, fantastisch. Ze kunnen in ieder geval niet meer terug. En ik geloof wel dat je 30 meter uit de snelweg moet blijven. Ja, er is natuurlijk een veiligheidszone natuurlijk. Dat is want die snelweg, dat is wel, ja, weet je, als ze daar tegen elkaar gaan rijden, dan wordt het een puinhoop. Mooie shiny bag. Ja. Dan vallen ze over de reden, dan wil je niet te dicht in de buurt zitten. Milde trip vandaag. Ja, op deze weg gaat ook wel, dat is wel aardig soms om, bij Duigort houden ze die straatraces nog wel, hè? Ja, Adriaans gemeenschap op die motoren, geweldig. Vreselijk, daar word je toch blij van? Nee. Nee, nee. Nou, dat zijn die verlengde dragbikes. Ja, ik was op weg naar huis, ik was een beetje wobbly, ik denk, ja, en ik wist niet of ik de laatste bus nog kon halen, en donker en stil, en ik, nou, de laatste bus was al geweest, en ik loop met mijn hele gemoed terug over die weg, en heel in de verte hoor ik een geluidje, en dat zwelt aan, en ik ben die weg aan het oversteken, en terwijl ik oversteek, moet ik gaan rennen om niet geschept te worden door die... Maar dat zijn geen motoren, dat zijn auto's. Dat zijn van die tune idioten. Zal ik het eens laten horen? Want ik heb een heel mooi filmpje opgenomen. Want man, ik heb bij geweest. Trauma van afgelopen, jongen. Nou, ik word daar gelukkig van. Er zijn zelfs Italiaanse families die daar picknicken. Nee, maar ik heb het nu over zaterdagnacht. Hè? Gewoon midden in de ja, dat zijn de auto's. Dronken trucks. Ja, maar dat is daar ook. Je wil niet weten, maar dat zijn verlengde motoren. Een soort drag races. En die je wil niet weten hoe dat gaat. Zo gevaarlijk. En die mensen zitten gewoon aan de kant. Ik moest wegduiken achter een boom, want ik vond het eng. Maar ik zat even opzoeken. Maar en dat doen ze gewoon op straat. Overdag? Overdag. Ja, dat is echt. Je wil. Ja, nou ja, ik vond het. Ja, ik vind het wel. Ja, nee. Ik kan het niet goed tegen, geloof ik. Even kijken hoor, waar hebben we de motoren? Geweldig. Nou, ik ga nu op de telefoon. Ik heb hier een neppe Lamborghini. Oh, je hebt een hele verzameling. Ik dacht dat ik achter mijn jeugddroom Lamborghini. Ja, dat is geen geluid. Een beetje. Oh, zo. Nou, dat was dus een replica. En die man die rijdt dus elke dag als het strand weer is, rijdt hij met zijn fucking replica. Een replica van een bouwkit. Een Lamborghini. Dat is gewoon een papieren Lamborghini. Bij wijze van. Echt op een soort kleine fort gebouwd. Niet te vergelijken met de werkelijke auto. En die man loopt met zo'n pik in zijn auto en had mij voor het ooit genomen, maar ik heb hem gevonden op zijn nummerbord. Oh. En ik maak nu ook reclame als ik naar Zandvoort ga. Let op deze man. Trap er niet in. Ja, ik vind dat kun je niet maken. Dat kun je niet maken. Niet met zo'n klassieker. Oh, het is een eer. Zaak. Ja, maar leuk. Nou, laat nou eens een geluidje horen van die motor. Van een echte beelden motor. Ja, ik ben op zoek. Jezus, wat heb je veel dingen. Dat is allemaal nog uit de tijd van Soto. Toen het nog uitging. Soto Festival, ja. We hadden laatst nog een Soto Festival eruptie op het Stedelijk Museum, hè? Bij dat kunstwerk. Oh ja, bij Serra. Van Serra is dat. Oké. Ah, je bent gewoon een echte naam. Serra? Ja. Oké. Okay. Nou, voor mij is dat gewoon de Soto-koon. Ja. En dat was een geweldige optredens waren er weer. Van Frank Vis en zo'n Franse contrabassist. Ik heb geluiden gehoord. We stonden met z'n tweeën in dat ding. En er kwam er toch een herrie uit, jongen. Dat was echt ongelooflijk. En hele drongen stonden er omheen op het... Dit is een andere auto. Ja. Ik denk dat dit het is wel duidelijk, een uitdaging wordt. Ik ga een nieuwe recorder kopen namelijk. En die heeft geen 16 bit, geen 24 bit, maar heeft 48 bit float. En wat kan ik daaronder staan? Floating point, en dat betekent dus dat je geen gain meer hebt. Oké, ja. Want hij pakt alles. Maar is dat dan juist maakt niet, niet uit hoe hard of zo. Nee? Alles. Echt alles. Maar werkt dat dan niet dat je dan dit als één grote brei gaat horen? Nee, het is gewoon een microfoon. Maar het maakt niet uit hoe hard je gaat. Kijk, we kunnen heel zacht fluisteren dan. En dan kan hij dat heel goed horen. Hé, wat is er aan de hand? Schreeuwen! Oh. En dan? Dan neemt hij het nog steeds goed op. Ah. Snap je? Sorry. Hij past zich aan op jouw gedrag. Voor de radio. Well, I don't give a fuck what it's for. Ja, sorry. Nee. Nou, ga je maar verontschuldigen op de radio? Ja. Pingpongtafel. Wil je daar nog? Hè? Oh, wat is dat? 2, 1. Sorry. Dat is te competitief.

what you ego. Thank you. we zitten hier met iemand van de Teenage Titch. En, dat is een sticker, hè? Huh? Die sticker had jij ontworpen. Welke? Deze. Nee, die is van Rogier. Oh ja, wat is een pattenkoen sticker? Die gele, dat is van Rogier. Dat was, ja, dat was een drummer vroeger. Ah. Die deed ook veel voor de Okkie, veel graphics maken, oh, veel posters en zo. Oké. Maar ja, we zitten hier met de Pattenpoel smaaktest. Het is een speciaal drankje. Wat kun je vertellen wat dit is? Het is port met kruidvoetsap. Port met kruidvoetsap? Ongeveer half half. Wat voor port en wat voor... Ja, eigenlijk maakt dat niet uit hoor. Oh, okay. Maar in dit geval witte port met rode kruidvoetsap. Ja, oh ja, een beetje kleurenmix. Ja, ja. Ja, oké. Okay. Ja, want je kan het zelf bedrukken. Maar heeft het als combi set ook een naam? Of, Nee. Ik heb het zelf bedacht, maar ik heb nog geen naam gekregen. Oh, maar dat is toch wel belangrijk voor de pattenpoel smaaktest. Dat we kunnen zeggen wat het precies is. Want anders kunnen we het niet vastleggen. Nee. Nou, pattenpoel smaaktest van Drank X. Grepo. Grepo. Klinkt wel toch? Ja, dat is wel goed. Pattenpoel smaaktest. Grepo. Of Port Grey. Nou, nee. Maar een Grepo. Grepo. The power of a lifetime. Het staat wel dikte heel makkelijk achterover. Je hebt amper in de gaten dat je alcohol aan het drinken bent. Oh, hij is al op. Sterker nog, het lijkt net alsof je kruidvoetsap aan het drinken bent. Ja, dus die is geslaagd. Test is geslaagd. Ja. Weer een zegening voor de mensheid. Ja, dat is het maar net. Beste luisteraar. Ja, lieve luisteraar, want en de Teenage Tits die hadden laatst opgetreden. Ja, klopt ja. In niet in de Mines, maar in het Groeneveld. Groeneveld, ja. Dus daar had ik wat van geslacht. Ja, ik was... Er nog twee andere bands. Ja. Even kijken, wie waren het? Steekpartijen. Ja, steekpartijen. Steekpartijen en uitzendbureau. Ja, uitzendbureau, ja. Ja. Dus nou ja, dat was wel gezellig allemaal. Dat klinkt als een hele wilde bende. Ja. We hebben het in ieder geval lang volgehouden. Ja. Ja, ik ben het helemaal niet meer gewend, man. Dat laten naar mijn nest gaan en zo. Ja. Nou ja, maar ja, dan moet je maar niet in zo'n band gaan zitten natuurlijk. Nee, dat klopt ja. Dat is niet rock'n'roll, maar... Ja, dat is wel een oude lul natuurlijk. Maar ja, de Teenage Tits die bestaan ook al 80.000 jaar of zo. Sinds 1993. 93, kijk eens. Dat is meer dan 30 jaar, hè? Ja. 32 jaar. Ouder als mijn zoon. Ja. En still going strong, want volgens mij hebben jullie nooit een jaar overgeslagen in de Mines, denk ik. Nee, nou, wel eens. Dat is slot echt, toch? We hebben wel eens een jaartje overgeslagen. Maar, ja, wel? Oké. Maar nee, dat doen we al heel lang, ja. Ja, altijd als laatste binnen. Ja, en dat, oude tradities. Iets wat iedereen eigenlijk wel heel goed bevalt op de een of andere manier. Ja, het is weliswaar niet punk tradities, maar ondertussen is het wel een traditie. Ja, nee, maar ja, we mogen best rituelen hebben om te proberen toch een beetje de boel op een rijtje te houden, weet je wel. Ja, precies. Nee, daar heb ik ook wel mee leren leven. En ga je nog meer optreden binnenkort of zo? Er staat even niks op het programma. Want jullie hebben dus een album waar ik die sticker van gejat had. Ja, klopt. Ja. En dat is vinyl of zo? Ja, vinyl. Okay. En hoe komen we eraan? Ja, nou ja, we nemen ze wel mee tijdens optredens. Oh. En dan moet je wel optreden. Waar moet je wel optreden, dan? Ja. Ja, of bij mij, hè. Je kunt er bij mij eentje krijgen. Ja. Ik heb hem nou even niet bij me, maar... Nee, ja, dat bedoel ik. Het zijn ook van die onderhandelingen. Draai hem wel even op de Pattenpoel site. Ja, als je er een wil, dan ga ik dat regelen. Ja,

niet afgelukt. Ik bedoel, ze zijn toch niet Neurologie. Follow the sun,

Thank you.